Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kanclerz Niemiec już po rozmowach z premier i prezydentem w planach spotkania z liderami największych partii. Lech Wałęsa odpowiada na informację IPN-u, że był TW Bolkiem. Nie współpracowałem, nie donosiłem, zapewnia były prezydent. Wygrany proces rosyjskich opozycjonistów w Strasburgu. Chodzi o pacyfikację antyrządowych manifestacji. Po rozmowie z premier, spotkanie z prezydentem. Także prawie godzinę trwała rozmowa kanclerz Angeli Merkel z Andrzejem Dudą. Spotkanie zakończyło się kilka minut przed 17. Szefowa niemieckiego rządu gości dziś w Warszawie z jednodniową wizytą. Wcześniej kanclerz Niemiec rozmawiała z premier Beatą Szydło, która zaprosiła ją do Polski. Główne tematy to wzajemne relacje polsko-niemieckie i kwestie bezpieczeństwa, także energetycznego. Mówiąc o partnerstwie w relacjach gospodarczych, polska premier zaznaczyła: dla Polski nie do zaakceptowania jest realizacja inwestycji Nord Stream 2. Kanclerz Angela Merkel, nawiązując do dorobku Solidarności, podkreślała znaczenie niezależności mediów i wymiaru sprawiedliwości. Angela Merkel wyraziła zadowolenie z dialogu, jaki Polska prowadzi z Komisją Europejską i Komisją Wenecką. Ucieszyłam się bardzo, kiedy usłyszałam, że Polska odpowie na pytania Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej. Chciałabym, aby ta dyskusja między dwoma partnerami była bardzo konstruktywna. Premier Polski i kanclerz Niemiec rozmawiały również o przyszłości Unii Europejskiej po wystąpieniu z niej Wielkiej Brytanii. Mówiono także o problemach bezpieczeństwa, w tym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Z Pałacu Prezydenckiego Angela Merkel pojedzie na spotkania z szefem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim oraz politykami opozycji, liderem PO Grzegorzem Schetyną i szefem PSL Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Nie współpracowałem, ale miałem swoje metody walki, mówi Lech Wałęsa. Były prezydent dziś po raz pierwszy zabrał głos w sprawie opinii biegłych na temat podpisu TW Bolka. W ubiegłym tygodniu grafolodzy z Krakowa, którzy badali dokumenty znalezione w domu generała Kiszczaka, oświadczyli, że materiały są autentyczne i potwierdzają współpracę Wałęsy z SB. Były lider Solidarności zaprzecza, że coś podpisywał i na kogoś donosił. Żaden ten tekst nie jest moim tekstem. Oczywiście on mógł powstać, jak ja rozmawiałem. Bezpośrednio nie, ale pośrednio to jest mój tekst, bo te gadułki były nasze. Lech Wałęsa podtrzymał swoją zapowiedź, że podpis pod zobowiązaniem do współpracy sprawdzi inna grupa grafologów. Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości przegrała proces, który wytoczyła władzom stolicy w sprawie nieruchomości przy ulicy Brackiej. Marzena K. domagała się wynagrodzenia za korzystanie bez umowy z budynku. Chodziło o kwotę ponad 9 milionów złotych. Sąd odrzucił jej pozew. W sumie Marzena K. wytoczyła władzom Warszawy 4 procesy. Żąda w nich w sumie 40 milionów złotych odszkodowań, między innymi za wydanie wadliwej decyzji administracyjnej w sprawach nieruchomości, do których ma roszczenia. Marzena K. wcześniej dostała ponad 38 milionów złotych w ramach odszkodowań w sprawie 6 stołecznych nieruchomości. Miała tego nie ujawnić w oświadczeniach majątkowych, za co usłyszała prokuratorskie zarzuty. Grupa rosyjskich opozycjonistów wygrała z Moskwą proces przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rosja została skazana za naruszenie 4 artykułów Europejskiej Konwencji i ma wypłacić 23 skarżącym ponad 160 tysięcy euro zadośćuczynienia. Skarżący pochodzą z różnych stron kraju. Złożone przez nich skargi są podobne i dotyczą traktowania przez władze manifestacji organizowanych w Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie i Samarze w latach 2009-2012. Demonstracje miały upamiętnić zamordowanych obrońców praw człowieka, były skierowane przeciwko państwu policyjnemu i fałszowaniu wyników wyborów. Zostały spacyfikowane przez policję, wielu uczestników aresztowano. Trybunał uznał, że Rosja wielokrotnie naruszyła prawo do wolności zgromadzeń, wolności osobistej oraz prawa do uczciwego procesu i do odwołania się od wyroku. Zdaniem sędziów tłumaczenie władz, iż proponowały inne miejsce i czas manifestacji, nie zmienia faktu naruszenia prawa do wolności zgromadzeń. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To jeden z najstarszych w Europie festiwali piosenki. We włoskim Sanremo rozpocznie się wieczorem po raz 67. Potrwa 5 dni, a tworzy go 73-letni Albano. Obok 30 rywalizujących z sobą artystów kilku pokoleń, na festiwalowej estradzie publiczność zobaczy licznych gości z zagranicy. Będą wśród nich Robbie Williams, Keanu Reeves i Ricky Martin. Zapraszaliśmy też Boba Dylana, zapewniają organizatorzy, ale skoro odmówił przyjazdu do Sztokholmu po odbiór Nagrody Nobla, szanse zobaczenia go w Sanremo są niewielkie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. A to ciekawe, zobacz, wczoraj mówiłem o tym, że Robert Kubica wysłał jasny sygnał w świat i marzy o tym, by dostać znowu szansę sprawdzenia się za kierownicą samochodu Formuły 1. No i proszę bardzo, ta wieść błyskawicznie rozeszła się po świecie sportów motorowych. Głos zabrał m.in. obecny mistrz świata Nico Rosberg. Mam nadzieję, że jakiś duży zespół da szansę Robertowi. Świetnie byłoby go znowu zobaczyć i na pewno od razu byłby taki szybki jak zawsze, napisał Rosberg na Twitterze. Rosberg, który jest mistrzem świata, ale w tym sezonie nie wystartuje, bo zakończył karierę po tym, jak zdobył mistrzowski tytuł. No i taka rekomendacja, myślę, że Robertowi Kubicy na pewno pomoże. Zgadzam się z tym, że to by było coś fantastycznego, choć dodać trzeba, że sam Kubica przyznał, iż na pewno poradziłby sobie, ale tylko na 80% wszystkich torów, więc na tych pozostałych 20 ktoś musiałby go wspomagać i zastąpić. W alpejskich mistrzostwach świata niespodzianka. Pierwszy złoty medal na tej imprezie wywalczyła Austriaczka Nicole Schmidhofer, która wygrała w supergigancie. Faworytka gospodarzy Lara Gut skończyła na trzecim miejscu, a obie panie rozdzieliła jeszcze Tina Weyreiter z Liechtensteinu. Co z Amerykanką Lindsay Vonn? Popełniła błąd i wypadła z trasy. Teraz najbardziej nastawia się na bieg zjazdowy. Nasza Maryna Gąsienica Daniel startowała jako czwarta od końca, ale ostatecznie była 32. Mogło być znacznie lepiej, zapewnia jej trener Marcin Orłowski. Jest to głównie wina drugiej części trasy, gdzie zrobiła dość duży błąd. Podparła się ręką, biodrem o śnieg, straciła dużo prędkości i dlatego jest taka strata w mecie, a nie inna. Ale tam do połowy topitu sekundę 20 przegrywała, więc to jakby było to, na co nas stać, ale nie udało się do tego dowieść do mety. Kolejny medal mamy za to na Uniwersjadzie w Almatach. Katarzyna Rusin do złota wywalczonego w slopestyle'u dołożyła brąz w biggerze. Wiem, że to dziwnie brzmi, no ale tak ta konkurencja się nazywa. Chodzi po prostu o taką wielką skocznię. W sumie Polacy zdobyli na tej Uniwersjadzie 12 medali, w tym 5 złotych. Wyróżnienie za wyróżnieniem odbiera ostatnio Anita Włodarczyk. Należy się. Tym razem podwójna już mistrzyni olimpijska w rzucie młotem otrzymała nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet dla najlepszej zawodniczki w 2016 roku. Cieszę się, że Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet w ogóle powstało 20 lat temu i pamięta o kobietach. Mówię, ten rok był wyjątkowy dla polskich kobiet w sporcie i miejmy nadzieję, że dalej my, kobiety, będziemy dobrymi ambasadorkami naszego kraju. Oczywiście, bo o to przecież chodzi. Wyróżnienia otrzymały również wioślarki Magda Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, zapaśniczka Monika Michalik i pięcioboistka Oktawia Nowacka. Na najlepszą juniorkę wybrano kajakarkę Monikę Zwolińską, a tytuł najlepszej zawodniczki niepełnosprawnej kolejny raz otrzymała tenisistka stołowa Natalia Partyka. W sporcie za dwie godziny więcej m.in. o piłce nożnej, bo dziś grają przecież Barcelona z Atletico Roma, z Fiorentiną, a także Bayern z Wolfsburgiem. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu na północy i na wschodzie. Silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura w nocy od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na Mazowszu i do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda bez większych zmian, czyli pochmurno z przejaśnieniami i z opadami śniegu i silniejszy wiatr może powodować wciąż zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura w ciągu dnia wszędzie poniżej zera, od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 5 w centrum i do minus 2 na Dolnym Śląsku. Zimowa pogoda utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. I coś się dzieje, bo dziś 7 lutego, wiosnę będziemy mieli 20 marca, tymczasem gęsi lecą. Chciałbym się podzielić takim fascynującym zjawiskiem przyrodniczym. Gdy teraz autostradą A1 jestem gdzieś na wysokości węzła Lisewo i nade mną jest tysiące gęsi lecących na północ. To jest coś niesamowitego. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Chyba idzie wiosna. No, gdyby leciały na południe, to bym zrozumiał, że zima na północy przycisnęła. Lecą do Finlandii na Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich. W lotach. W lotach. A chyba, że tak. 22 i 7 trójek. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych paru chwil za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Niskie ceny. Media Expert. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro kawa Chibo Family 500 gramów 45% taniej za 6,99. A filet z kurczaka 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nawet jeżeli jedziemy na tempomacie i wyłączymy ten tempomat, zaczynamy hamować silnikiem. Oszczędzamy to paliwo i nawet jeśli wówczas po skończonym manewrze wyprzedzania włączymy ten tempomat ponownie, to i tak bilans będzie dodatni, czyli będą oszczędności. Tak to działa zarówno w samochodach ciężarowych, jak i osobowych. I to obala teorię, że kierowcy samochodów ciężarowych, którzy są wyprzedzani na autostradzie, nie zwalniają, dlatego że oszczędzają paliwo. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A już za chwilę w Trójce goście. To był Frank Carter. Tu trójka, 13 minut po 17. Teoria spiskowa. Pan redaktor prowadzi audycję po południu i tam pan taki, który ryby łowi i tak dalej, on się zawsze dodzwoni i w porę. Chciałem się zapytać, jak to jest właściwie? Czy do tego pana jest wykonywany telefon i on wtedy na antenie? Bo jest niemożliwością, żeby się do państwa dodzwonić. Nie, my nie dzwonimy, to pan Adam zawsze się do nas dodzwoni. Ja podejrzewam, że tajemnica polega na tym, że pan Adam, jak znam życie, pan Adam dzwoni z telefonu stacjonarnego, takiego na kabel normalnego i jak znam życie, to pan Adam ma jeszcze taki stary ebonitowy i być może tym telefonem starym to łatwiej się dodzwonić, nie wiem. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem w studiu goście Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i były dyrektor Trójki. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, współprowadzący poranny salon polityczny na antenie Trójki, tu przy stoliku obok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Lisicki, autor książki Krew na naszych rękach ze znakiem zapytania, laureat Głównej Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, czyli Grand Prix SDP-u za rok 2016, właśnie za tę książkę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I Krzysztofa poproszę, no skoro jest laureat, to przydałaby się laudacja. Laudacja będzie krótka. To jest książka, po pierwsze, warta przeczytania. Książka bardzo dobra. Książka, która w precyzyjny, analityczny sposób pokazuje, w jaki sposób można dokonać rewolucji w myśleniu, naszym myśleniu o jakiejś sprawie. W tym wypadku jest to sprawa fundamentalna dla cywilizacji. To pokazuje, w jaki sposób propaganda, czy opis tego, co zdarzyło się podczas II wojny światowej, czyli opis Holokaustu, wywraca pojęcia i wskazuje winnych nie tam, gdzie oni są, tylko próbuje wskazać winnych, na przykład stwierdzić, że winni Holokaustowi są chrześcijanie, tak? I Paweł to w bardzo precyzyjny sposób źródłowo pokazuje na 500 chyba stronach albo 600 stronach swojej książki. Nawet 700 sięga książka, jeśli chodzi o liczbę stron. Ale oczywiście to nie grubość jest wasza. Myślę, że to, co starałem się pokazać, to pokazać rzeczywiście maksymalnie dużo przykładów wskazujących na ten całkowicie nowy sposób opowiadania o tym, co się wydarzyło. A to, jak pamiętamy rzeczywistość, często jest ważniejsze od tego, niestety, jaka ona rzeczywiście była. Czyli ta tytułowa krew na naszych rękach, ze znakiem zapytania, to nie jest krew na naszych rękach, tylko to jest krew na rękach nazistowskich zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. To znaczy, bez znaku zapytania i tak, jak to naprawdę było, to tak rzeczywiście było. Natomiast na naszych rękach ze znakiem zapytania oczywiście dotyczy Polaków, ponieważ nie jest przypadkiem, że coraz częściej takie oskarżenia, czy takie, nazwijmy to, stwierdzenia pod adresem Polaków padają. No, z ostatniego skrótowo tygodnia, rzecz ujmując, tak. Polskie obozy śmierci, które się pojawiają, to określenie, które się pojawia regularnie w zachodniej prasie, z którym walczymy, i właściwie to często jest trochę rzucanie grochem o ścianę. To jest trochę rzucanie grochem o ścianę i rzeczywiście one oczywiście, to jest takie, ja zakładam, że w tych polskich obozach śmierci jest też dużo ignorancji. Natomiast niewątpliwie ta ignorancja skąd się bierze? A bierze się też stąd, że istnieje pewnego rodzaju taka próba narzucenia, mówię, tej nowej opowieści, zgodnie z którą faktycznie Polacy w Holokauście współuczestniczyli, byli współsprawcami, a być może tak naprawdę w niektórych przypadkach nawet jedynymi sprawcami. Jest w niej bardzo dużo przykładów i bardzo dużo pokazanie, w jaki sposób systematyczną pracą informacyjną czy dezinformacyjną można odwrócić bardzo ważną, inaczej pokazać ważne zdarzenie historyczne czy ważną sekwencję zdarzeń. To co jest najbardziej wartościowe w tej książce, to jest precyzja języka Pawła i głęboka znajomość literatury, tak? Bo to nie jest takie częste. No to też jest polemika, tak? W tej książce też zawarta jest polemika. Znaczy, to jest oczywiście książka w tym sensie polemiczna, że jeśli ja mówię o tym, że istnieje jakaś dominująca narracja, że dominująca opowieść i staram się pokazać, dlaczego ona jest nieprawdziwa, no to w oczywisty sposób mamy do czynienia z polemiką. No, zdarzenie z ostatniego tygodnia. Reportaż BBC, przecież bardzo skądinąd dobrej i ważnej stacji telewizyjnej, gdzie autor reportażu stwierdza, że nie doszłoby do Holokaustu, gdyby nie entuzjastyczna postawa i wymienia tam maszynistów z Polski, prawda? Znaczy, to jest tylko jeden z dziesiątków przykładów z ostatniego okresu, kiedy nagle ktoś twierdzi, że Polacy stają się współuczestnikami tego, czego byli tak naprawdę ofiarami, bo Polacy byli współofiarami zbrodni II wojny światowej. Ale w tym dyskursie światowym, w tej opowieści światowej coraz rzadziej występują jako współofiary, a coraz częściej stawiani są obok Niemców na przykład, jako niemal ci, którzy również tej zbrodni się dopuścili. No to jest rzecz nie tylko skandaliczna w sensie moralnym, ale też nieprawdopodobnie szkodliwa z punktu widzenia interesów Polski, interesów polskiej polityki. Im dalej od II wojny światowej, tym pamięć tych, którzy przeżyli tamte czasy, tym tej pamięci jest mniej i tym częściej powtarzane są takie rzeczy, z którymi my musimy walczyć, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi. A skąd w tobie wzięła się pomysł na napisanie książki? Nie tyle pomysł, co potrzeba. Poza tym, że ona się wzięła stąd, że jeśli człowiek słyszy jakąś nieprawdę albo słyszy, jak coraz częściej, ja często też podróżuję, wyjeżdżam, rozmawiam też przecież z ludźmi za granicą, granicy i widzę, jak to narasta. To znaczy, jak rzeczy, które kiedyś wydawały się takie być, nie wiem, dziwaczne, odległe, właściwie nieznaczące, nagle wchodzą do takiego do takiej normalnej dyskusji, prawda? Nagle się okazuje, że za każdym razem ja się muszę poniekąd tłumaczyć i tłumaczyć się z tego, co tutaj rzekomo w Polsce straszliwego się wydarzyło. To jest o tyle absurdalne, bo to jest jeszcze jedna rzecz, która, no, powiem tak, człowieka bardzo boli i też porusza. Mianowicie okupacja w Polsce nie miała sobie równych, nie można jej porównywać z żadnym innym krajem. Jak się porówna okupację w Polsce z okupacją, nie wiem, w Danii, we Francji, w Belgii czy w Holandii, to jest po prostu śmieszne. To znaczy stopień terroru używanego w tamtych krajach był, praktycznie go nie było, a jeśli był, był faktycznie ograniczony do tej wąskiej grupy do przeprowadzenia deportacji Żydów. Natomiast no, te tereny Polsce, Związku Radzieckiego, które zostały zdobyte przez armię niemiecką, to one były pod taką samą presją, jak my. Tak, no tak, no ale właśnie my mówimy przecież o tej narracji zachodniej, prawda? Rzeczywiście, jeśli chodzi o uderzenie niemieckie, jeśli szukamy gdzieś miejsca początkowego Holokaustu jako systematycznego niszczenia Żydów, to się faktycznie, tym momentem był faktycznie czerwiec 1941 roku, wkroczenie armii niemieckich na teren Związku Sowieckiego i masowe rozstrzeliwania. To zresztą też ciekawa rzecz, większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że największa liczba ofiar, to były te ofiary w tym pierwszym okresie, kiedy działały Einsatzgruppen i po prostu morderstwa w Babim Jarze, no, w wielu innych miejscach dochodziło do masowych rozstrzeliwań. No, to jest wszystko kompletnie, jakby to powiedzieć, unika, czy ucieka z horyzontu i z takiej wrażliwości człowieka zachodu, który sobie z tego nie zdaje sprawy. No i takich miejsc moglibyśmy wymieniać więcej, bo i Babi Jar, i Piaśnica, i Dolina Śmierci w Bydgoszczy, i różne miejsca w różnych regionach całej Polski. To jest Grand Prix, to jest ta najważniejsza nagroda Estepu. Tych nagród w sumie to było kilkanaście. Nagród jest 13. 13 jest kategorii. Koło 300 prac było na tym konkursie SDP-u. Rozdaliśmy te nagrody, poszły do rąk, które na to zasłużyły. A zapytałeś mnie przed wejściem do studia, co bym chciał powiedzieć. To jedną rzecz, to bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrowić. Zapraszamy do Trójki, bo po wielu latach po raz pierwszy jestem w tym studiu. A druga rzecz to tobie podarować Kurier Wnet. To jest gazeta, którą wydają spółdzielcze Media Wnet. Tam jest wywiad z Pawłem Lisickim. Wywiad dotyczy wolności dziennikarskiej. To jest i tego, w jaki sposób posługujemy się prawdą i fałszem, i jaka jest ta dyskusja, czy w Polsce, czy w Europie, czy nawet na świecie, dyskusja dziennikarska i co robią dziennikarze. Polecam ten wywiad i Kurier Wnet, i książkę Pawła Lisickiego. Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, były dyrektor Trójki, i Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i autor książki Krew na naszych rękach, ze znakiem zapytania. A już za chwilę Europa od Kuchni i Ernest Zozuń. Chciałbym potwierdzić, że do Trójki lepiej dodzwonić się z telefonu stacjonarnego, choć i to nie jest łatwe. Cierpliwość i niepoddawanie się jest nagrodą w postaci dodzwonienia się na Myśliwiecką. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Wychodząc z założenia jasnego i jasno sformułowanego przez brytyjską premier Theresę May, Brexit means Brexit. Kolejne kroki w tej sprawie wykonywane są i choć kłody pod nogi też rzucane są, to jednak brytyjska premier śmiało je pokonuje. Bo przecież Brexit means Brexit. I zrealizować trzeba jasne i jasno sformułowane założenie. A będzie to tak. O, pańcy. Elegancka urzędnicza limuzyna zajedzie na dziedziniec budynku Rady Europejskiej. Wysiądzie z niej w błysku fleszy Theresa May i raźnym krokiem przemierzy... No nie tak energiczna kobieta raźnym krokiem przemierza. No właśnie, raźnym krokiem przemierzy dziedziniec budynku i korytarze urzędu, by odpowiedni wniosek złożyć. Prawdę mówiąc, nie jest to tak do końca określone, czy to ma być jakieś pismo, czy to ma być tylko zgłoszenie ustne. Joanna Popielawska, szefowa działu spraw europejskich Polityka Insight. W każdym razie to jest dziś tak naprawdę sprawa drugorzędna. Ona po prostu musi to oficjalnie notyfikować Radzie Europejskiej. Wszyscy się spodziewają, że zrobi to na spotkaniu Rady 9 marca. Także po prostu oświadczy, ogłosi, że niniejszym rozpoczynamy Brexit. Najważniejsze jest to, że wówczas zacznie biec 2-letni okres przewidziany traktatem na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Traktat Europejski, artykuł 50, ustęp 1. Każde państwo członkowskie może zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Ustęp 2. Państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, zgłasza swój zamiar Radzie Europejskiej. Dalej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia. Ustęp 3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, 2 lata po zgłoszeniu, o którym mowa w ustępie 2. Chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu. No i rozpoczynają się negocjacje. Jeszcze raz, Joanna Popielawska, Polityka Insight. Oczywiście nie natychmiast, nie dnia następnego, ale Rada Europejska będzie wówczas mogła przyjąć wytyczne dotyczące tych negocjacji. Ja sobie wyobrażam, że takie wytyczne będą zawierać warunki brzegowe, na przykład, że Rada uzgodni, że jeśli Wielka Brytania chce zachować dostęp do rynku wewnętrznego Unii, no to wówczas musi respektować wszystkich 4 swobód tego rynku, w tym swobody przepływu pracowników, która jest bardzo istotna dla Polski. Jest ogromna ilość rzeczy do uzgodnienia. Tak naprawdę mało kto może sobie dzisiaj wyobrazić, jak to na koniec będzie wyglądać. Natomiast wszyscy chcą już zacząć oficjalne rozmowy na ten temat. Ale zanim jeszcze te ważne kroki podjęte zostały, to Brexit starała się zatrzymać Gina Miller. To ona pozwała brytyjski rząd, chcąc udowodnić, że nie ma on mandatu do uruchomienia artykułu 50 bez zgody parlamentu. I wygrała. Tu nie chodzi o politykę, a o rządy prawa, mówiła po werdykcie Gina Miller, autorka pozwu. Tylko parlament może nadawać Brytyjczykom prawa i tylko on może je odbierać. Żaden premier, żaden rząd nie może oczekiwać, że nie będzie kontrolowany, bo tylko parlament jest suwerenny. Teoretycznie jest możliwość zgłaszania poprawek. Jest pewne ryzyko. Rząd traci kontrolę w momencie, kiedy złoży projekt ustawy, traci pełną kontrolę nad nią. Mówi Mikołaj Barczętowicz z Uniwersytetu w Oksfordzie. Dodaje jednak, że nie spodziewa się, by parlament chciał znacząco zawężać mandat rządu. Gabinet May już wydał oświadczenie, w którym czytamy, że harmonogram Brexitu jest niezagrożony i że uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego do końca marca. Dla Polskiego Radia z Przedsądu Najwyższego Adam Dąbrowski. Jutro głosowanie w parlamencie i ten zapewne powie, jak państwo słyszeli. I dopiero wówczas... Brytyjska premier zajedzie elegancką urzędniczą limuzyną na dziedziniec budynku Rady Europejskiej, wysiądzie z niej w błysku fleszy i raźnym krokiem przemierzy, no właśnie, przemierzy dziedziniec i wniosek o uruchomienie artykułu 50 złoży. I 2 lata negocjacji przed nami. Traktat mówi o 2-letnim okresie wyjścia, natomiast jeśli wszyscy przywódcy 27 państw zgodzą się na przedłużenie, wówczas będzie to wyjście mogło potrwać dłużej. Tak czy inaczej, żmudne negocjacje o warunkach tego rozstania przed nami i trwały będą one, no właśnie, nie tydzień, nie miesiąc, a być może lata. A po ich zakończeniu to świat może być jeszcze całkiem inny. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zozuń. W sprawie zwalniania i wyprzedzania ciężarówek na autostradzie? To nie jest tak, że samochód, który zwolni, a potem przyspieszy, będzie miał bilans zużycia paliwa zerowe, dlatego że to wynika z energii kinetycznej samochodu. Energia kinetyczna samochodu, jak wiemy z lekcji fizyki, jest pochodną kwadratu prędkości. Zatem samochód, który zwolni na 10 sekund, nie będzie miał tak, że będzie miał zerowy bilans, dlatego że zużyje dużo więcej paliwa na przyspieszenie do tej samej prędkości. Bo to pochodna kwadratu prędkości. 22,7. Minęła 17.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. A warszawska prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu, który wypuścił za poręczeniem majątkowym Arkadiusza EU pseudonim Hoss, zwanego królem oszustów na wnuczka. Wcześniej mężczyzna został zatrzymany przez policję po półtorarocznym ukrywaniu się przed organami ścigania kilku krajów. Hoss jest uznawany za pomysłodawcę oszustw metodą na wnuczka. W Polsce miał wyłudzić 1 400 000 złotych. Poza granicami kraju 1 300 000 euro. Mężczyźnie, na którego nałożono dozór policji i zakaz opuszczania kraju, grozi do 10 lat więzienia. Angela Merkel zapewnia, że jej rząd zajął się sprawą edukacji polskich dzieci w Niemczech. Sytuacja naszych rodaków była jednym z tematów rozmowy kanclerz z premier Beatą Szydło. Szefowa niemieckiego rządu przypomniała, że podczas zeszłorocznej wizyty w Berlinie polska premier zwróciła się o stworzenie lepszych możliwości nauki języka polskiego dla polskich dzieci. Nawiązaliśmy kontakt z władzami wszystkich landów, żeby się dowiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie co do nauki języka polskiego i potem ewentualnie zaoferować więcej możliwości. Kanclerz Niemiec powiedziała też, że rozmawiała z polską premier o mniejszości niemieckiej w Polsce. Angela Merkel ma się jeszcze dziś spotkać z jej przedstawicielami. Jest zgoda krajów członkowskich na przedłużenie kontroli na niektórych wewnętrznych granicach w Unii. Propozycję komisji zaakceptowali ministrowie do spraw europejskich 28 państw na spotkaniu w Brukseli. Kontrole w strefie Schengen utrzymają do połowy maja Niemcy, Austria, Szwecja, Dania i nienależąca do wspólnoty Norwegia. Więcej o tym powiemy w serwisie o 18:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w styczniu wyniosło 8,7%, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To 0,4 punktu procentowego więcej niż w grudniu. Bezrobocie w zeszłym miesiącu było jednak o 1,5 punktu procentowego niższe niż w styczniu roku ubiegłego. Jak podaje Ministerstwo Pracy, 8,7% to najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu od 25 lat. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ZUS-ie, kodeksu pracy i innych ustaw, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. W myśl projektu każda osoba prowadząca firmę będzie miała indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacała wszystkie opłaty do ZUS-u. Tym samym przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty, zamiast jak dotychczas 3 lub nawet 4. Zmiana ma dotyczyć blisko 7 milionów płatników. Mamy wiele wspólnych, bilateralnych relacji, zarówno gospodarczych, jak i związanych z bezpieczeństwem, mówi o Warszawie po spotkaniu z Angelą Merkel premier polskiego rządu Beata Szydło. Warto przy tej okazji pamiętać, że dla Niemiec Polska jest na 7 miejscu pod względem eksportu. Dla nas Niemcy to najważniejszy handlowy partner, mówi Kamil Maliszewski, analityk Domu Maklerskiego mBanku. Bo jeżeli popatrzylibyśmy na eksport Polski do Niemiec, to będzie to około 10% polskiego PKB, więc jest to bardzo dużo. Widać to chociażby w wypowiedziach profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, który powiedział tak trochę pół żartem, pół serio, że jeżeli ktoś pyta go o prognozy gospodarcze dla Polski, to patrzy na prognozy dla Niemiec, bo jest to tak istotna dla nas informacja. Dla naszych zachodnich sąsiadów Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i to nie tylko ze względu na niższe koszty pracy, dodaje ekspert. Także dlatego, że jesteśmy dużym rynkiem, mamy tych pracowników dużo i potencjał jest większy. Takimi problemami na przykład boryka się obecnie Słowacja, że oczywiście tam przemysł samochodowy bardzo się rozwinął, natomiast bardzo szybko skończył się zasób siły roboczej. Podobnie jest w Czechach, gdzie poziom bezrobocia jest dwukrotnie niższy niż w Polsce, dlatego naturalnym wyborem stawała się Polska.

dobrze, czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Myśl kiełkuje, jest jak gęś, rozpada się i sala na nowo. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania, myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upada. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Tam i z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jest. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jest. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Jesteś tym, co wiesz, to chcesz, co jest. Czarę do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, chcesz spać. Jesteś tam, gdzie jesteś, bo sam tego chciałeś. Zacznij się od nowa, nie patrz w tył. Już nie kontaktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam. Znów jesteś sobą, to Snowman. Już za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki będzie rozmawiał z naszymi europarlamentarzystami o wizycie, warszawskiej wizycie kanclerz Angeli Merkel. Pani kanclerz o 18, czyli za minut 19 spotyka się z panem prezesem. To za chwilę, a za godzinę o tej porze odwiedzimy wójta, który zapowiedział, że nie będzie realizował reformy systemu edukacji. My nie będziemy tutaj jak gdyby naszymi działaniami popierali tych złych działań rządu, złych działań Sejmu, którzy wprowadzają ustawę nieprzemyślaną, nieprzeanalizowaną, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Rusiec, ale z tego co jestem zorientowany, to każda jedna gmina, taka gmina wiejska jak gmina Rusiec, skutki tej ustawy będą niezwykle negatywne. I jak wójt sobie to wyobraża, że nie będzie realizował tej ustawy, to znaczy zamierza nie likwidować gimnazjum. I tą gminę odwiedzimy po 18. Ghost, they dance so sweet and slow. Dug up from below there to then God. A grip that will hold. Thank you. Zbliża się godzina 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Relacje polsko-niemieckie. Jakie są? Co łączy? A co dzieli Berlin z Warszawą? Dziś kanclerz Niemiec Angela Merkel gości nad Wisłą. Już rozmawiała z premier Beatą Szydło i prezydentem Andrzejem Dudą. Za kilkanaście minut spotka się z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Później w niemieckiej ambasadzie Angela Merkel będzie rozmawiać z przedstawicielami opozycji, szefami PO i PSL. A my już teraz łączymy się z Brukselą. W studiu w Europarlamencie są eurodeputowani Tomasz Poręba, Prawo i Sprawiedliwość i Jacek Sariusz-Wolski, Platforma Obywatelska. Mam nadzieję, że się słyszymy. Bardzo dobrze, dziękujemy. Dzień dobry, kłaniam się panom. Jakie miejsce w niemieckiej polityce zagranicznej zajmuje Polska? Z perspektywy Berlina jesteśmy ważnym państwem? Ja się bardzo cieszę, że ta wizyta ma miejsce obecnie w Warszawie. Bardzo liczymy na bardzo taką szczerą rozmowę z naszymi partnerami niemieckimi. Uważamy, że przyszłość Unii Europejskiej, sprawne funkcjonowanie europejskiej wspólnoty może być tylko wtedy, kiedy relacje polsko-niemieckie będą dobre i kiedy będzie taka wspólnota celów, która, jestem przekonany, dzisiaj podczas tych rozmów zostanie zarysowana. Tym bardziej, że oczywiście jest wiele między nami różnic, począwszy od tych kwestii związanych z emigracją, z bezpieczeństwem energetycznym, z Nord Streamem, z kwestiami mniejszości. Do tego wszystkiego jeszcze wrócimy. Ale ważne, że zaczęliśmy rozmawiać z pozycji równorzędnych partnerów. Myślę, że strona niemiecka zrozumiała, że Polska jest i będzie aktywnym graczem na forum Unii Europejskiej i że warto z Polską rozmawiać. To Tomasz Poręba, a jakie jest zdanie Jacka Sariusza-Wolskiego? Jesteśmy nawzajem dla siebie ważnymi partnerami. Polska ma tego pełną świadomość, Niemcy niekoniecznie. Ale akurat kanclerz Angela Merkel jest najlepszym kanclerzem, jaki dla Polski mógłby być w Niemczech. Lista zbieżnych punktów widzenia i interesów jest długa, również rozbieżności. Przede wszystkim to, co nas łączy, to jest dzisiaj, w każdym razie, postrzeganie zagrożenia ze strony Rosji, przywiązanie do fundamentalnej idei, jaką jest integracja europejska, niezależnie od różnic co do sposobu postrzegania dalszego jej kształtu. No dobrze, a co w takim razie różnimy nas się dzieli w polityce energetycznej i w polityce imigracyjnej? To skoro wspomniał pan poseł o polityce energetycznej, czy jest szansa na to, że Niemcy mimo wszystko zrezygnują z Nord Stream 2, czy ta sprawa jest jednak przegrana dla Polski już? Ja sądzę, że ona nie jest rozstrzygnięta. My robimy i powinniśmy robić wszystko, żeby ten projekt się nie ziścił. I decyzja powinna być w tej materii na szczeblu Unii Europejskiej, ponieważ jest to projekt sprzeczny zarówno z polityką Unii Energetycznej, jak i z polityką zagraniczną, który jest sprzeczny również z polityką sąsiedzką, wschodnią. Jest generalnie biorąc bardzo egoistycznym projektem, ale w imię prawa europejskiego i w imię wspólnych politycznych interesów ten projekt powinien zostać zatrzymany przez Komisję Europejską, która w tej materii nie pełni swojej roli strażnika prawa i strażnika traktatu i strażnika wspólnego. Pytanie, czy tak się stanie? Interesu. Ostatnio Szwedzi zgodzili się na udostępnienie swoich portów Rosjanom, które będą oczywiście wykorzystane przy budowie Nord Stream 2. Czy ta sprawa jest przesądzona? Tomasz Poręba. To, co powiedział pan minister, wydaje mi się, że są jeszcze możliwości, żeby ten projekt zatrzymać. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj pani premier Szydło w sposób bardzo taki dobitny i stanowczy powiedziała, że Polska nigdy nie zgodzi się na Nord Stream 2 z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale też całego regionu środkowo-wschodniej Europy. Jest to projekt niezwykle szkodliwy i sprzeczny z zasadami właśnie tej Unii Energetycznej i to jest dla nas nie do przyjęcia. A co do Szwedów, Francuzów czy Włochów, no właśnie po to dzisiaj rozmawiamy z Niemcami, żeby w Warszawie już w bezpośrednich, szczerych rozmowach no jednak przekonywać naszych partnerów zachodnich do tego, że zgoda na Nord Stream 2 to tak naprawdę zgoda na daleko idącą ingerencję czy wpływ Rosji w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Pomówmy o Unii Europejskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński Morawiecki w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung stwierdził, że należy wzmocnić państwa narodowe i ograniczyć kompetencje Unii. Ponadto, jak mówił, należy bronić się przed monocentryzmem, na którym według szefa PiS-u korzystają Niemcy, a inne państwa nie. W podobnym tonie wcześniej wypowiadał się Donald Trump. Jak panowie oceniają te słowa szefa PiS-u? Jacek Sarysz. Ja mogę tylko się... Pani minister. Interpretować słowa prezesa Kaczyńskiego. Najpierw powinien pan europoseł. To ja skorzystam z tej okazji. No, pan prezes Kaczyński powiedział to, co my powtarzamy też w różnych miejscach tutaj w Brukseli, czy podczas spotkań na poziomie rządowym, że obecna Unia Europejska ma szansę się wzmocnić i ma szansę być taką organizacją, która będzie miała realny wpływ na politykę światową pod warunkiem, że rola parlamentów narodowych czy rola państw członkowskich w procesie podejmowania decyzji będzie wyraźnie wzmocniona. Oddanie całej władzy w ręce technokratów, tutaj biurokratów zamykających się często tutaj w tych naszych szklanych domach w Brukseli, którzy zwyczajnie nie czują w wielu sytuacjach, wielu problemów, które rzeczywiście zagrażają Unii Europejskiej, od tych związanych z terroryzmem poprzez kwestie migracji, czy poprzez właśnie wspomnianego wcześniej bezpieczeństwa energetycznego, jest błędem. I dlatego my odpowiadamy dość prostą receptą. Więcej państw i suwerennych decyzji państw narodowych w procesie podejmowania decyzji na poziomie. No dobrze, ale skoro, jak mówi Jarosław Kaczyński, Niemcy na tym korzystają, no to jak się zdaje, nie będą chcieli z tego zrezygnować. Dlatego rozmawiamy dzisiaj z Niemcami, panie redaktorze, bo powtarzam, dotychczas relacje polsko-niemieckie wyglądały w ten sposób, że wszystko to, co zaproponowały Niemcy, były z daleko idącym przyzwoleniem przyjmowane przez większość krajów, w tym Polskę. No my uważamy, że jesteśmy na tyle dużym krajem, że możemy jednak być takim bardzo wartościowym partnerem dla Niemiec i również jeżeli chodzi o koncepcję, przyszłą koncepcję funkcjonowania Unii Europejskiej, wzmocnienie roli takich krajów jak Polska, ale też krajów naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, Wyszehradu, które naprawdę nie widzę powodu, żeby nie miały aspiracji do proponowania takich rozwiązań, które będą rozwijać, wspierać rozwój Unii Europejskiej, ale jednocześnie z zachowaniem suwerennych decyzji, które podejmujemy na poziomie krajowym, czy później przenosimy je na poziom międzynarodowy. Jacek Sarysz-Wolski, Platforma Obywatelska. No, propozycje, między innymi padające z ust prezesa Kaczyńskiego, Europejskiej Armii, Europejskiej Sile Nuklearnej, świadczą o tym, że w pewnych obszarach Unię należałoby wzmocnić. Ja się zgadzam z tezą o dominacji dużych, ale to jest grzech pierworodny traktatu lizbońskiego, odejście od nicejskiego systemu głosów. Natomiast Unia Europejska jest oparta o zasadę pomocniczości czy subsydiarności, to jest zasada wywodząca się z nauki społecznej Kościoła, która mówi o tym, że decyzje powinny być tak rozdzielone między różne szczeble lokalne, regionalne, narodowe i transnarodowe, tak jak Unia Europejska, żeby były tam, gdzie najlepiej decyzje są podejmowane, czyli tak nisko jak można albo tak wysoko jak trzeba. I w pewnych sprawach poszczególne kraje sobie nie poradzą same, właśnie wobec zagrożeń globalnych, czy właśnie obrony, czy ochrony środowiska, a w innych sprawach Unia nie powinna się wtrącać właśnie w imię tej zasady. Także w zasadzie przy takich stanowiskach, które wskazują, że w jednej sprawie trzeba mniej umownej Brukseli i więcej państw narodowych, i w innych, które mówią, że trzeba więcej Brukseli, a mniej państw narodowych, jest tylko pozorna sprzeczność. Także nie ma jednej odpowiedzi. W pewnych sprawach, tam gdzie jest wartość dodana, że działamy wspólnie jako całość, jako Unia Europejska, powinniśmy się zgodzić na wspólne działanie, wspólnotowe. I właśnie, jeżeli ono jest wspólnotowe, to ono nie musi być koncertem mocarstw, to co nam przyniósł traktat lizboński, a w innych sprawach powinniśmy oddać kompetencje państwom narodowym. Panowie, jak powinniśmy się zachować? Potrzebne jest przejrzenie kompetencji, o tym mówią dzisiaj już wszyscy w Unii Europejskiej. Jak powinniśmy się zachować chociażby w związku z problemem migracji? Tutaj te stanowiska, jeżeli chodzi o Warszawę i Berlin, no, były skrajnie różne przez ostatnie miesiące. to jest modelowy przykład właśnie takiego obecnego modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, polegający na tym, że największy kraj, najsilniejszy, bez jakiejkolwiek konsultacji, bo tej konsultacji tak naprawdę nie było, z innymi krajami, podejmuje strategiczne decyzje, które dotykają w sposób bezpośredni krajów członkowskich i ich mieszkańców. Tutaj kwestia właśnie tego, co zrobiła pani kanclerz Merkel w przypadku zaproszenia czy otwarcia granic Unii Europejskiej bez sprawdzenia, bez zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Unii Europejskiej, bez zaproponowania jakiejś procedury sprawdzania przybyszów do Europy, po prostu było sprzeczne i to tak naprawdę pokazało, gdzie tkwi problem europejski. No, nie można podejmować strategicznych decyzji jednoosobowo bez konsultacji z pozostałymi krajami. I my o tym mówiliśmy. Mamy wrażenie, że nasze argumenty rządu Prawa i Sprawiedliwości, że na pierwszym miejscu bezpieczeństwo mieszkańców Europy, potem pomoc, a jeżeli pomoc, to na miejscu tam, gdzie rzeczywiście ta pomoc jest wymagana, zaczynają docierać do coraz większej liczby przywódców europejskich i ja widzę tutaj dużą sprzeczność w podejściu do tego tematu między Polską a Niemcami, ale też widzę rosnące zrozumienie dla pozycji Polski czy innych krajów w tej sprawie. W Niemczech, śledząc prasę niemiecką, czy wypowiedzi komentatorów, czy przedstawicieli rządu niemieckiego, można dostrzec tam również pewne słowa, które dają nadzieję na to, że ten problem będzie rozwiązany w oparciu o pewną logikę i pewną racjonalność, a nie tylko i wyłącznie przez jednoosobową decyzję dużego kraju członkowskiego. Wrócę jeszcze do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jarosław Kaczyński stwierdził w nim, że zwycięstwo kanclerz Angeli Merkel w jesiennych wyborach do Bundestagu byłoby najkorzystniejsze z polskiego punktu widzenia. No ale problem w tym, że według jednego z ostatnich sondaży SPD zyskuje punkt procentowy przewagi nad CDU, a to oznacza, że najprawdopodobniej, gdyby ten wynik potwierdził się już w głosowaniu, kanclerzem zostałby Martin Schulz. Jacek Sariusz-Wolski. Mieszane uczucia, bo byłem jednym z wielu, którzy chcieli się pozbyć Martina Schulza z Parlamentu Europejskiego. No i teraz właśnie to, o czym pan mówi. Po pierwsze, to jest wybór, na który będzie rzutowała osobowość kandydata. Niekoniecznie popularność partii, także ja bym ostrożnie czytał te pierwsze sondaże z przewagą SPD. No, ale do tej pory pozycja Angeli Merkel była niekwestionowana. No teraz jest kwestionowana, więc rzeczywiście mamy nowy element w polityce europejskiej i to w ogóle w jednym momencie nagle mamy dwa nazwiska, których jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu żeśmy nie znali jako możliwych szefów państwa francuskiego i niemieckiego, Macron i Martin Schulz. Także widzimy, jak bardzo zmienia się raptownie sytuacja. No to jeszcze jeden powód, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co jest przez nas identyfikowane jako niepewność, destabilizacja czy wręcz zagrożenie. Tomasz Poręba? Na pewno z punktu widzenia Polski kanclerz Merkel gwarantuje większą stabilność Europy i relacje polsko-niemieckie, które mają szansę na wejście w takie nowe tory wzajemnego zrozumienia, szacunku i budowy wspólnych relacji. Natomiast ze strony pana Martina Schulza mogę się spodziewać tylko najgorszych pomysłów, bardzo takiej niechętnej i wrogiej postawy wobec rządów w Warszawie. To, co on jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego mówił na temat Polski, na temat nowej polskiej administracji, było czymś, co na pewno budziło duży sprzeciw i z naszej strony olbrzymią krytykę. Panowie kanclerz, zawsze się kierując jakby interesem Polski, również w tym wydaniu rozdań personalnych w Unii Europejskiej, no bez dwóch zdań, Martin Schulz, to bardzo zła perspektywa dla Polski. Panowie, Angela Merkel dziś spotka się także z liderami PO i PSL. Jak panowie oceniają te decyzje niemieckiej dyplomacji? Bo jak do tej pory taka forma nie była stosowana w czasie wizyt kanclerz w państwach unijnych. Jeszcze tylko dopowiem, że no polski interes, jeśli chodzi o liderów naszych krajów, To jest służenie, znaczy jak to się ma do interesów Polski. Mamy dosłownie 15 sekund, NATO. Proszę o odpowiedź na to pytanie dotyczące... Jest praktyka taka, żeby się spotykać z liderami krajów partii, z Europejskiej Partii Ludowej. Taka praktyka była, miała miejsce w Turcji. Tomasz Poręba, ostatnie zdanie. Nie mam nic przeciwko spotykaniu się z liderami partii opozycyjnych, ale wolałbym, aby nie miały miejsca te spotkania na terenie ambasady niemieckiej. Dziękuję bardzo. Z Brukseli mówili eurodeputowani Jacek Sariusz-Wolski, Platforma Obywatelska, Tomasz Poręba, Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Płynie Jatek zjadł obiadek. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Fiesta, Focus i Kuga. Wyjątkowy rocznik 2016.